leć, ucieka i mikromusic. Sprawdzimy, kto dziś z samego rana może powiedzieć, napisać albo wyklikać dzień dobry. No to uwaga, kontakt na trzy sposoby. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnijmy, budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3 oraz 71335. No to już, wtorkowe trzy szybkie. Ciach, ciach. With me everywhere. Whitesnake, oni to potrafią nie tylko na płytach, ale może nawet przede wszystkim koncertowo, o czym ostatnio Państwo uprzejmie donosili. Bardzo gorąco pozdrawiamy tychże właśnie zaangażowanych w te meldunki, nie tylko pogodowe, ale także koncertowe, muzyczne. No i taki meldunek niepogodowy, bo tak to napisał nasz wierny słuchacz z Kruszwicy, za oknem 3 z plusem, nie pada deszcz ze śniegiem, oczywiście wieje, tym bardziej gorące pozdrowienia. No pod ten deszcz ze śniegiem to trzeba szczególnie uważać na drogę i na drodze i o to również apelujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś. Na dzień dobry, pan Adam z Podkarpacia zgłasza swą obudność za oknem. 4 powyżej sucho i wywiało, a dziś wtorek, czyli wtorkowa dycha do przebiegnięcia. No i wybieg o 4:44:44. Biegający pan Adam z Jarosławia jako pierwszy dziś mailowo. No i telefonicznie pan Mariusz z nie tak odległego zresztą Beskidu Niskiego. Mniej nieco wieje, pogodnie, no i już po pełni. Ale w pełni radosnej sił tychże porannych. Pan Mariusz jako pierwszy dziś telefonicznie. To i grono budzikowych przodowników korespondencyjnych. Ciąg dalszy listy obudności za chwilę. Teraz 19 minut po godzinie 4. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzej. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ty życie łezmych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Mobilizacja państwa mailowa, muzyczna, skierowana w naszą stronę. Bardzo dziękujemy za życzliwe słowo. No, no, taka muzyka. Sięgamy, korzystając po fantastyczne piosenki z plebiscytu 95-lecia Polskiego Radia. Pani Edyty Geppert na miejscu 53, a na otwarcie dziś pani Ewa Demarczyk z miejsca 31. Ot muzycznie. No i ciekaw jestem, co jeszcze może się przydarzyć. Tak jak i państwo, proszę uważnie nasłuchiwać. A co dziś? A dziś imieniny Bernadety, Marii, Lucjana i Olgierda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16:30, dzień potrwa prawie 10 godzin. No i się obejrzeliśmy, już dnia przybyło. Dwie godziny. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 lutego. Dzień dobry Państwu. Na dzień dobry, także rozbudzająco, rozgrzewająco. Nim to jeszcze podsumowanie utworów skutecznie budzących za rok ubiegły, 2019, to już w pamięci mamy i wyszukujemy wszak już prawie półtora miesiąca nowego roku spośród tych nagrań, które skutecznie budzą właśnie w 2020. To proszę to też mieć na uwadze i w pamięci. No właśnie, a propos pamięci, bo to zazwyczaj o tej porze przypominamy, zresztą jak zwykle, sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii właśnie z 11 lutego. I tak w 1507 roku zmarł Jan z Głogowa, matematyk, astronom, astrolog, lekarz, teolog, filozof, profesor Akademii Krakowskiej, na której przez blisko 40 lat wykładał łacinę, filozofię Arystotelesa i astronomię. Był nauczycielem Wojciecha Zbrudzewa oraz Mikołaja Kopernika. Jan z Głogowa. Wspominamy go, bo zmarł w 1507 roku, właśnie 11 lutego. 179 lat temu urodził się Józef Brandt, malarz, czołowy przedstawiciel tzw. szkoły monachijskiej. Zmarł w 1915. Dwa lata później, w 1917 roku, na warszawskich Dynasach odbył się pierwszy mecz w hokeju na lodzie. A w 1972 roku zmarł Marian Hemar, poeta, satyryk, komediopisarz. W 1924 roku przeniósł się do Warszawy, związał z grupą poetycką Skamander, pisał do rewii i kabaretów, jest autorem tekstów ponad 2000 piosenek, w tym wielu szlagierów. Marian Hemar, wspominamy go, bo zmarł właśnie 11 lutego 1972 roku. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niespełna godzinę. A będzie kilka dat, by powspominać, by zrobiło się miło na sercu z tegoż właśnie muzycznego kalendarza. Idzie zima. Na razie w piosence, a w prognozie to za 3 minuty. Kto ktoś pogasił wszystkie światła. Świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Kwiat jabłoni, bum, bum, orkiestra i idzie zima. No to sprawdzamy, cóż tam w pogodzie, bo już minęła 4:30. Przeważający obszar Europy pod wpływem rozległego niżu z rejonu Oceanu Arktycznego nad rejonami południowymi kontynentu przemieszczał się będzie pofalowany front atmosferyczny. Jedynie Półwysep Iberyjski w zasięgu wyżu. Polska w zasięgu wspomnianego głębokiego niżu z zachodu na wschód kraju przemieszczał się będzie wtórny front atmosferyczny. No i z zachodu zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem na północy oraz na obszarach górskich również sam śnieg, a i lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna. To także wczoraj za oknem na Myśliwieckiej po południu. Chwila ze słońcem, chwila z deszczem, nawet ulewnym gradem, później znowu i krupa śnieżna i burza z grzmotami, błyskami. No, pogoda dynamiczna. Ciśnienie niskie, ale rośnie w południe w Warszawie, no nie za wiele, bo wyniesie 981 hektopaskali. Na termometrach dziś na Suwalszczyźnie od 0 do 2 stopni, podobnie w górach, a maksymalna temperatura w głębi kraju od 3 do 6 stopni. No niby temperatura wyrównana, ale nie to najważniejsze, bo jak wiemy przy silnym, porywistym wietrze troszeczkę, a temperatura ma mniejsze znaczenie. Wiatr wychładza. No a dziś w całym kraju zachodni wiatr znów dość silny i porywisty. W większości regionów w porywach do 80 km na godzinę, ale na wybrzeżu w Wielkopolsce na ziemi lubuskiej do 90, wysoko w górach nawet do 160 km na godzinę. W górach zawieje i zamiecie śnieżne, a na obszarach nizinnych możliwe także lokalne zawieje. Sytuacja dynamiczna i oczywiście na bieżąco informujemy. Tak jak wczoraj słyszeliśmy komunikaty Instytutu Meteo, jeszcze w środę, w czwartek już wiatr będzie słabnący. Nowe nagranie w Trójce to Pet Shop Boys. Polecamy i zachęcamy do porannej korespondencji, oczywiście do podpisywania listy obudności. To niezmiennie, mailowo, telefonicznie i smsowo. I jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No i tak to podążamy różnego rodzaju ścieżkami. Także tymi, którymi państwo gdzieś być może rozsiani po całym świecie, bo i podglądam, nasłuchuję wspólnie przy trójkowym radioodbiorniku, także tym internetowym. Dla tych z państwa, którzy troszkę bliżej kraju reju, będziemy mieli nagrody niespodzianki, bo już za chwilę konkurs. Przyda się tenże numer smsowy 71335. No, niektórzy stali bywalcy Budzika, czy z grudnia, czy ze stycznia, pamiętają także, o co walczymy w lutym. Szczegóły tejże rozgrzewki, rozgrywki konkursowej już za chwilę. Ale wcześniej, sięgając po raz kolejny dziś po nagrania z plebiscytu 95-lecia Polskiego Radia. Z miejsca 62. pani Hanna Banaszak. proszę cię, na roztoń moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Bądź, proszę cię, na roztoń moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Troszeczkę inna od oryginału, którego przyzwyczailiśmy się z płyty, wersja koncertowa, ale także przepięknie zaśpiewana i zaaranżowana z plebiscytu 95-lecia Polskiego Radia. Hanna Banaszak. Państwa sygnały, bardzo się cieszę, mailowe, telefoniczne, a SMS-owe teraz w związku z konkursem, bo przez najbliższą godzinę czekamy na Państwa prawidłowe odpowiedzi, albo może te co bardziej wymyślne, fantazyjne, ale te najprawdziwsze z prawdziwych w akcji społecznej Czad i Ogień, obudź czujność. Wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji polecamy Państwu serdecznie akcję społeczną i kampanię uświadamiającą nam różnego rodzaju zagrożenia, tak byśmy mogli uniknąć czy pożaru, czy innych tragedii. Bo jak się okazuje, tylko co 20 Polak wie, aby uniknąć pożaru, trzeba zadbać o sprawność instalacji. I o to dziś będziemy pytać. Prościusieńkie zadanie dla Państwa. Szczegóły tejże akcji można znaleźć i na naszych stronach internetowych. Regulamin konkursu na stronie Trójki. SMS 71335. Opłata za taką krótką wiadomość tekstową. Złoty 23. 71335. A w odpowiedzi proszę napisać prócz odpowiedzi właśnie także imię, nazwisko i adres korespondencyjny, pod który będziemy mogli wysłać nagrody w postaci czujki, czadu i dymu. 71335 przez godzinę. Pytamy o to, jak zadbać o instalację nie tylko elektryczną, grzewczą, gazową, także o instalację wentylacyjną, bo to bardzo ważne, by regularnie sprawdzać wentylację w swoim domu. By pamiętać, co najmniej raz w roku wentylację sprawdził kominiarz. No ale nie o taką metodę pytamy, o metodę jak samemu w warunkach domowych przeprowadzić taki test instalacji wentylacyjnej. Bo jak wiemy, wentylacja przy tym, o czym mówimy, przy czadzie czy dymie istotna, sprawna instalacja wentylacyjna. Jak to sprawdzić w domowych warunkach samemu? Ot tak i już. 71335. Przez godzinę czekamy na Państwa odpowiedzi. Czujki czadu i dymu czekają. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 71335. Powodzenia. Snow, spikes blown. Bobby, don't you think they know? Pretending I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture down below. Tired of pretending. I know you're tortured below, but all the pleasure you bring for us, ah, whenever you sing for us, all the pleasure you bring for us. Przebojów trójki. I ona również. 9 minut pozostało do godziny 5. Sygnały między innymi od pana Jurka, żeglarza. No, o żeglarze zadowoleni, ale że aż tak mocno wieje, to z tego na pewno nie. Pan Tomek również z nami. Kłaniamy się nisko i bardzo serdecznie dziękujemy za dłuższą korespondencję. Pan Stefcio z Mielca o tym, że za oknem niby 3, ale odczuwalna minus 3. Pan Adam, rozgrzewka już zrobiona, już wybieg. Pamiętamy, odnotowaliśmy to także 4.44, to już śmiga. Z Częstochowy, gdzie 2 stopnie i leje, to od pani Bożeny, no dobrze, niech pada woda potrzebna, też jak wiemy deszcz nie równa się śniegowi, ale jednak. Pan Andrzej z nami także, z Gdyni, tamże wiatr, spokojnego dnia życzy, niby miała być zima stulecia, pisze pan Andrzej, miał głowy urywać od wiatru, ta taka wiosna w lutym. Sygnał od pana Pawła z Łosic, gdzie za oknem plus wieje, plus jeden, wieje, nie pada. W Leżajsku plus trzy, trochę chmurek, trochę wieje. Dzień dobry wszystkim, to od pana Andrzeja. Od pana Rafała także informacja z śliskiej, śnieżno-deszczowej Łodzi, półtora powyżej, słabe warunki drogowe. Bardzo serdecznie dziękujemy panie Rafale także i za te sygnały drogowe. Od pana Pawła z Radomia informacja o tym, że już jedziemy do pracy. O, silna radomska grupa. Jeszcze pan Piotr także, gdzie za oknem dwa plusy, smog przewiało. No i rusza pan Piotr do porannej szóstki. Dlaczego poleca i zachęca? 6 kilometrów. No niby wydawać by się mogło, że takie tam nice, ale jednak przed godziną piątą to ja jak zwykle nie tylko pozdrawiam, ale także podziwiam. Pani Ela Zapola jeszcze daje czwórkę na liczniku i meldunek sprzed lustra podczas codziennego malunku. No więc jednak tapetowanie trwa. By dobrze i równo się tam to wszystko układało, nowy Muniek. Ziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto. Nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem włosom mej nałożnicy. O mamo powie, o mamo, rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo, rzeknij mi, o mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od dwóch miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota za tą rozjebką, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. W bólach widzenia pulsuje ziemia. To zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej bólej suce. A polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. Naprawdę? Daj spokój, bez sensu. Piosenka nie jest dla ciebie, nowy Muniek Staszczyk. No jeszcze chwilkę przed piątą sygnały zagraniczne od pana Rafała z zachodnich krańców Dortmundu, z trasy gazetowej z Brisbane, od pani Pauliny do burz, ulew i powodzi. No, do tego jeszcze cyklon. Buongiorno także od pana Konrada z Leszna Włóczyki. Dziś pije espresso w Mediolanie i dalej do Tuluzy. Sygnał z Nothingem od naszego wiernego słuchacza, od pana Marka. Lekko kropi 7 plusów na termometrze. Sygnał także od pana Sebastiana z duńskiej Fionii. Bardzo dziękujemy za sygnały z Abu Dhabi. Pan Piotr mówi wszystkim czuwaj. To my odpowiadamy i mówimy za 3 minuty będzie piąta. Please share my umbrella. she's